Աշնամուց վրեժ խնդիր լինելու ձգտումն ու գաղափարը Սուլթան Աբդուլ Համիդի կազմակերպած ջարդերից հետո բնականաբար ավելի է արմատավորվում հայության և նրա ազատագրական պայքարն առաջնորդող ազգային քաղաքական կազմակերպությունների և իհարկե ազատագրական պայքարին զինվորագրված ֆիդայինների շրջան։ Վրեժի, գրում է Միքայել Վարանդյանը, խուլ մրմունջ մկանցներ հայոց աշխարհեն։ Ամենեն հուսահատները կաղաղակեին, թե միևնույն է, ատկե ավելի վատթար վիճակ չէր կարող լինել։ Միևնույն է, առանց սառնելու և կրվելու ալ կկոտորվինք անգամ խաղաղ, անմեղ թափոր սարքելով, կկոտորվինք անգամ ամենեն օրինավոր, պաշտպանողական դիրք բռնելով ավարարու և հայաջինչ հրոսակներուն դեմ։ Ինչու մենք եւս չարձակվինք և չզառնենք։ Այդ ժամանակահատվածում զուտ գործնական առումով որևէ քաղաքական կազմակերպություն և ղեկավար գործիչ մինչև բանկ օտոման և խանասոր դերևս հստակ կերպով և որոշակիորեն չէր մատնանշելու հիմնավորել, թե ինչ ասել է, ինչու մենք եվս չարձակվինք և չզառնենք։ Շնամուց վրեժ խնդիր լինելու ձգտումներն ու գաղապարը իրենց դրոշմն են թողում նաև հայ հեղափոխական դաշնակության առաջնորդների դիրքորոշումների և գործելակերպի վրա։ Վրեժ է հարկավոր, գրում է Սիմոն Զավարյանը, ոչ միայն վրեժի համար, այլև իբրև նախազգուշություն այդպիսի բարբարոսությունների։ Շնամուց վրեժ խնդիր լինելու ձգտումը կարող էր իրական արժեք ունենալ և կենսական նշանակություն, եթե կիրառվեր արդյունավետ մարդավարություն։ Զավարյանը որպես պատասխան հայկական կոտորածների առաջարկում է առավելագույնս ուշ տալ ահաբեկչական տերորի գործողություններին և պայթեցնել եվրոպական մի քանի դերությունների մայրաքաղաքներում գտնվող թուրքական դեսպանատները։ Զավարյանը նույնիսկ նշում է մայրաքաղաքների անունները՝ Պետերբուրգ, Փարիզ, Վեննա, բայց նրա առաջարկությունների մեջ բացակայում է ամենակարևորը։ Առաջին, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը իզորու էր եվրոպական մի քանի դերությունների մայրաքաղաքներում միաժամանակ կամ աստիճանաբար իրագործել թուրքական դեսպանատների պայթեցման գործողությունները։ Երկրորդ, գործողության հետևանքները և եվրոպական դերությունների վերաբերմունքը հայկական հարցի և հայ հեղափոխական կազմակերպությունների նկատմամբ։ Կարելի ասել, որ Զավարյանի առաջարկությունները ավելի շատ ցանկություններ են, քան ժամանակաշրջանի պահանջներին, հոյդակարողություններին համահունչ գործողությունների ծրագիր։ Հայ հեղափոխական դաշնակության նշանավոր գործիչ Հունան Դավթյանը կրվենք կոտորում են խորագիրը կրող հոդվածում, նույնպես արտահայտելով պետք է վրեժ խնդիր լինել կոտորածների, սարսափների իսկական հեղինակներից ու նրա հերոսներից համոզմունքը, կոչ է անում դավաճան, ոչրագործ է նա, ով ձեռները ծալած հանդիսատեսի դերը կկատարի, եղբայրասպան է նա, ով օգնության չի հասնիլ, կռիվ է, մորթում են, կռվենք։ Այս հարցում Նիկոլ Դումանը ավելի գործնական է և որոշակի։ Համաձայն նրա մտահղացման պիտի իրագործվեին ծավալով և կազմակերպվածությամբ նախադեպը չունեցող մարտական այնպիսի գործողություններ, որոնք ի տարբերություն բացառապես պաշտպանողական ուղղվածություն ունեցող հայդուկային կռիվների պիտի ունենային հարձակողական բնույթ։ Դումանի մոտ ծնվում է ապագա համբավավոր խանասոնի արշավանքը նախաձեռնելու և իրականացնելու գաղափարը։ Թշնամուց վրեժ խնդիր լինելու և նրան հենց իր հողի վրա հարվածելու նպատակով ձեռնարկվող արշավանքը պաստորեն ֆիդայական գործնեության մեջ նշանավորվելու էր նոր հարձակողական բնույթի մարտավարության հիմնադրումը։ Նման արշավանքի կենսագործման մտահղացմամբ Դումանը իրավամբ գործնական առումով նոր էջ բացեց հայ ազատագրական պայքարի պատմության մեջ, սակայն իր ցավալով և ընդգրկումներով մինչ այդ իրագործված բոլոր մարտական ձեռնարկումներին զգալիորեն գերազանցող հարձակողական բնույթ ունեցող արշավանքի կազմակերպման համար անհրաժեշտ էին հսկայական դրամական միջոցներ, կրվելու պատրաստական հարյուրավոր մարզված ռազմիկներ և մեծ քանակության զենք ու զինամթերք։ Այնինչ, այդ ժամանակ նման ձեռնարկումներ կենսագործելու համար հայ հեղափոխական դաշնակցության Թավրիզի կենտրոնական կոմիտեն ի վիճակի չէր դրամադրել դրամական նման միջոցներ։ Իսկ կոտորածներից հետո աղքատացած ու ընկճված ժողովրդից անհնարին էր ակնկալել զոհաբերության որևէ պատրաստակամություն։ Դումանին իհարկե գաղտնիք չէր այս հանրահայտ իրողությունը, բայց 800 վանեցի զինվորներին ուխտադրժորեն կոտորող քրդական ցեղին պատժելու և վրեժխնդիր հայ ֆիդայու մարտական ուժը թշնամուն ցույց տալու գաղափարը կենսագործելու նրա վճռականությունն ու անընկճելի կամքը հաղթահարում են բոլոր խոչընդոտները։ Եվ իրոք հիացմունքը զարմանք է հարուցում, գործը մինչև հաղթական ավարտին հասցնելու նրա հաստատակամությունն ու նպատակասլացությունը, և կարծես անելանելի իրավիճակում փրկության ելք գտնելու կարողությունը։ Ինչ պիտի արվեր, ձեռնարկել մեծ արշավանք, թե հավատարի մնալ նախկին մարտավարությանը, այն է շարունակել հայդուկային գրիվները, որը ենթադրում էր սոսկ գրավորական պաշտպանություն։ Անկասկած չափազանց դժվար էր համակողմանյորեն արժևորել տիրող կացությունն ու համապատասխան քայլեր ձեռնարկել, մանավանդ որ դերևս բացակայում էր հայ հեղափոխական դաշնակցության վեհաժողովի հստակ որոշումը։ Հստակ դիրքորոշում չուներ նաև Հոյիդա Թավրիզի կենտրոնական կոմիտեն։ Ձեռնարկել հարձակողական բնույթի մեծ արշավանք, դա նշանակում էր որդեգրել պայքարի նոր մարտավարություն, որն անկասկած առաջադրելու էր նոր խնդիրներ ու լուծումներ։ Մեծ արշավանք ձեռնարկելու իրական երաշխիք կարող էր տալ Հոյիդա Բյուրոն։ 1896 թվականի նոյեմբերին Դումանը մեկնում է Թիֆլիս, ուր հանդիպելով հայ հեղափոխական դաշնակցության պարագլուխ Քրիստափոր Միքայելյանին, շարադրում է իր մտահղացման բովանդակությունը և կարողանում կուռ փաստարկվածությամբ հիմնավորել փոխվրեժի նպատակով կազմակերպող արշավանքի անհրաժեշտությունը։ Նույն թվականի դեկտեմբերի 27-ին Թիֆլիսում գումարվում է Հոյիդա ընդհանուր ժողով, ուր կուսակցության ապագա գործնեության մարտավարությանը, տակտիկային վերաբերող հարցերի թվում քննարկվում է նաև արշավանքի կազմակերպմանը նվիրված Նիկոլ Դումանի ներկայացրած ծրագիրը։ Իդեպ այդ ժողովը ընդհանուր ժողովի չափանիշներին չբավարարելու պատճառով հետագայում դասվում է ռայոնական ժողովների շարքին։ Ելույթ ունենալով Դումանը համոզիչ փաստարկներով ապացուցում է արշավանքի կազմակերպման, այն է հարձակողական բնույթի մարտավարությամբ գործելու անհրաժեշտությունը և արժանանում ժողովի մասնակիցների հավանությանը։ Առաջին կարևորագույն քայլն արդեն կատարված էր։ Քննարկելով օրակարգում ներկայացրած հարցերը, ժողովականները կուսակցության ապագա գործնեության տակտիկան հարցի վերաբերյալ ընդունում են երկու որոշում։ Առաջին՝ բավականանալ միայն հայդուկային խմբեր մտցնելով երկրի մեջ, այդ խմբերի գործն է լինելու անհանգստացնել թե տաճի կառավարության և թե մահմեդական տարին, հարձակումներ գործել ճանապարհների վրա, ամրանալ լեռներում և միշտ հեռու մնալ ժողովրդից, որպեսզի կոտորածների և ճնշումների առիթ չլինի։ Երկրորդ՝ մեծ արշավանք Դումանի առաջարկությունն է. Ա. Խանարազի Բերդիկի ռայոնում եղած ուժերը կենտրոնացնել բարձրավանդակ Սասուն, թեկուզ զենքը տեղացիներին հանձնելով, Բ. Վրեժստանում Թավրիզ, Սալմաստ պարտադիր ուժ զենք և մարդիկ պահել և հարմար դեպքում մեծ արշավանք գործել սահմանից, Գ. Վրեժստանում արշավանքի անհրաժեշտ պատրաստություններ տեսնելուց հետո ավելացած զենքը մի կերպ շամ վան ուղարկել գոնե տեղացիների ձեռքով։ Ընդունելով մեծ արշավանք կազմակերպելու մասի որոշումը, ժողովն այնուամենայնիվ հստակ չի սահմանում արշավանքի իրականացման ստույգ ժամկետը և ծանոցման կարգով ընդունում է ևս մի մեջբերում եմ, դրանց մանրամասնությունը և իրագործելը թողնում է տեղական կոմիտեներին որոշումը, որը հետագայում ավելի է խորացնում արշավանքի նկատմամբ տարբեր դիրքորոշում ունեցող գործիչների միջև եղած տարաձայնությունները։